dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. NPO Radio 1. VPRO. Geld moet rollen, maar sommige Russische roebels die rollen niet zo lekker. Bureau Buitenland. Met Erik Arends. Ja, want Europa lijkt te worden overspoeld door miljarden euro's aan Russisch zwart geld. Na Moldavië, Estland en Litouwen hebben nu ook de autoriteiten in Duitsland banktegoeden en onroerend goed in beslag genomen die vermoedelijk zijn betaald met dubieus geld uit Rusland. Hoe dat precies zit en welk geraffineerd crimineel plan daaraan ten grondslag ligt, hoort u zo. En de Spaanse dictator Franco moet weg. Uit zijn graf, wel te verstaan. Maar dat leidt bijna 45 jaar na zijn dood nog steeds tot grote ophef. Onder voor- en tegenstanders. Dat en meer hoort u het komende half uur in Bureau Buitenland. Maar eerst Senegal. Dat land geldt als een van de meest stabiele en democratische landen in West-Afrika. Het is daar wel veilig, in een regio waar verder sprake is van terrorisme, zoals bijvoorbeeld in buurland Mali. Senegal staat ook voor de Europese Unie scherp op de radar, omdat daar vandaan veel jonge migranten wegtrekken, vooral naar Zuid-Europa. En ook de vondst van olie- en gasvoorraden maakt Senegal relevant, niet in het minst voor westerse bedrijven. Maar er lijken barsten te ontstaan in het imago van Senegal als West-Afrikaans baken van rust en democratie. Want komende zondag zijn er verkiezingen en de oppositie wordt het leven behoorlijk zuur gemaakt. Aida Grovestens, correspondent in Senegal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat opvalt is dat er bij deze presidentsverkiezingen veel minder kandidaten meedoen dan gebruikelijk. Hoe zit dat? Hoe verklaar je dat? Het feit dat er belangrijke olie- en gasvelden gevonden zijn voor de kust van Senegal maakt dat er bij deze verkiezingen veel op het spel staat. Mm-hmm. De huidige president Macky Sall zet alles op alles om dus nog een termijn te kunnen aanblijven. De olie- en gaswinning zullen gepaard gaan met enorme opbrengsten. Mm-hmm. Waar hij natuurlijk van wil profiteren. En hij heeft dus maatregelen genomen om de concurrentie tegen te kunnen gaan. Normaal doen er zo'n 10, 12 kandidaten mee. Maar dit keer slechts 5. Aha. Ik begreep dat er ook belangrijke kandidaten niet eens kunnen meedoen, omdat die gevangen zijn gezet. Om wie gaat het precies en waarom zitten zij vast? Ja, 2 van de belangrijkste rivalen zijn uitgeschakeld. Mm-hmm. 1 daarvan is de populaire Khalifa Sall, de voormalige burgemeester van Dakar, de hoofdstad van Senegal. Ja. En ook leider van de Socialistische Partij. Mm-hmm. Hij zit in de gevangenis vanwege corruptie. En dat wordt eigenlijk algemeen gezien als eigenlijk een poging van de president om hem uit te schakelen. Want Khalifa zelf heeft wel erkend dat hij dit heeft gedaan. Maar het is eigenlijk op zo'n kleine schaal dat vermoedelijk elke minister in de regering van Macky Sall hiervan beschuldigd zou kunnen worden. Ja, ja. En de andere belangrijke persoon is Karim Ouad, de zoon van de voormalige president, Abdoulaye Ouad. Die eerder gevangen zat ook voor grootschalige corruptie, maar die Macky Sall heeft hem vrijgelaten, gratie gegeven onder de voorwaarde dat hij zich niet kandidaat mag stellen voor het presidentschap. Ah, dus dat heeft wel degelijk iets dan te maken, zou je zeggen, met het feit dat hij zich kandidaat wilde stellen, die gevangenschap? Zeker, ja. En kun je dan ook zeggen dat die huidige president Macky Sall achter deze actie zit om die 2 vast te zetten? Zeker. In Senegal heeft de president een belangrijke invloed op voor welke processen wordt gekozen. Dus waarschijnlijk heeft hij de opdracht gegeven tot de Sorry, ik hoor mijzelf steeds terug in de... Ah, ja, ja, dat gaan we proberen te herstellen. Ja, ja, ja. Nee, dan, lastig. Dat is lastig, ja. Het wordt algemeen aangenomen dat hij erachter zit. Precies, hij heeft dus invloed op de officieren van justitie, de aanklagers die dit eigenlijk onafhankelijk zouden moeten doen, hè? Ja, precies. Wat voor man is het eigenlijk, Macky Sall? Wat weten we van de president? Die dus nu voor een tweede termijn gaat, hè? Ja, Macky Sall is een rustige man. Hij werd in 2012 gekozen. In het begin was hij erg populair. Aanvankelijk toonde hij zich ook echt als een democraat. Hij pakte corruptie stevig aan en tal van zakenmannen, politici en religieuze figuren verdwenen tijdelijk achter de tralies. Mm-hmm. Ook was hij degene die eindelijk zijn jawoord gaf voor een groot proces in Senegal tegen de oud-dictator van Tchad, Hissène Habré. En hij staat bekend om grote infrastructurele projecten. Er kwam een nieuw moderne vliegveld. Een trein, een express-trein en vele nieuwe snelwegen. En ook stroomuitval en wateruitval komt nauwelijks meer voor sinds zijn aantreden. Dus dat is een hele positieve balans. En waar ging het dan fout? Ja, in 2014 begon in het democratische gehalte van zijn optreden wat gaat te vallen. Zoals werd het bijna onmogelijk om nog te mogen om te kunnen demonstreren. En veel jongeren, bijvoorbeeld bloggers, kwamen heel kort even in de gevangenis terecht als ze kritiek hadden op de president. Ja, ja, dus hij probeert ook andere tegenstanders dwars te zitten. Niet alleen politieke partijen of politieke opposanten. Nee, precies. Dus zoals ik al zei, bloggers, maar ook journalisten. Mm-hmm. En ook een vrij populaire jongerenbeweging, Yanamar. Een collectief van rappers en journalisten werden in november opeens beschuldigd van dat ze gefinancierd worden door buitenlandse organisaties en dat zij daarmee de verkiezingen en de kiezers wilden beïnvloeden. En dat werd ook algemeen door Senegalezen gezien als weer een poging om heel erg veel invloed te hebben op de oppositie. En in ieder geval de oppositie dwars te zetten. En begrijp ik nou goed uit jouw woorden dat eigenlijk allemaal het gevolg is van de vondst van olie- en gasvoorraden? Dat een beetje de trigger is geweest van zijn andersoortig handelen? Om zo één op één te kunnen vaststellen, dat is lastig. Maar Macky Sall en zijn broer zijn al stevig op het matje geroepen, omdat ze bij... Er zijn allemaal contracten al, voorgesprekken geweest voor contracten met grote oliemaatschappijen. En daar is al heel veel geld heen en weer gegaan. En hij had zijn broer op een hele belangrijke post gezeten. En pas na toen nog grote demonstraties heeft die broer moeten aftreden. Hm. En hij heeft het er zelf ook continu over wat hij allemaal gaat doen met het geld dat gaat komen van de olie- en gaswinning. Dus het is een belangrijk onderdeel van steeds zijn boodschap aan de... aan de kiezers. We gaan komende zondag afwachten of die opnieuw tot president zal worden gekozen. Aarde Govensteins vanuit Dakar, hartelijk dank. Bureau Internationaal. Mekte Blegaris. Maiko Simon Tijn. Bureau Buitenland. Miljarden euro's aan Russisch zwart geld worden jaarlijks witgewassen in de Europese Unie. Veel van deze miljarden blijken via een ingenieuze truc ook dicht bij huis in Duitsland te belanden. Na lang politieonderzoek nam de Duitse justitie deze week grote sommen geld aan banktegoeden en onroerende goed in beslag. Want Duitse ondernemers en banken blijken flink aan het witwassen te verdienen. Financieel journalist en schrijver Roel Jansen, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, Roel, je schrijft financiële thrillers. Het gaat hier om behoorlijk pikant nieuws, vooral ook als je kijkt naar hoe criminelen in dit geval te werk zijn gegaan. Had jij zo'n bizar en smeuig plot kunnen bedenken? Nou, mijn handen jeukten toen ik het een beetje erin dook. Want ik dacht, dit is wel fantastisch. Ik weet wel iets van witwassen. En er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop je dit kunt doen. Maar dit is wel weer een hele interessante nieuwe variant die ik persoonlijk niet kende. Je moet je voorstellen, de Duitse Fiat en het Duitse Openbaar Ministerie, die kwamen dit op het spoor vanwege een sigarettensmokkel. Toen dachten ze, hoe financieren ze die sigarettensmokkel? smokkel? Nou, dat bleek dus witgewassen zwart geld uit Rusland te zijn. En hoe hadden ze dat nou weer gedaan? Nou, dat verhaal is echt ongelooflijk. Dat waren Russische oligarchen, zeg maar. Hè? De elite van Rusland. Of het nou zakenlieden zijn of mensen uit de entourage van Poetin of zo, de politiek. En in ieder geval mensen die dachten van, we moeten ons geld, willen we niet in Rusland laten zitten, want die roebel, nou ja, dat is niet zoveel, naar Europa brengen. En dat deden ze als volgt. Ze zetten bedrijfjes op, brievenbusfirma's in Europa. En die bedrijfjes die gaven elkaar onderling leningen. Onderling gaven ze elkaar kredieten. Alleen maar op papier. Er gebeurde dus helemaal niks. Er werd niks gekocht. Er werd niks geïnvesteerd. Helemaal niks. Er werd gewoon onderling zogenaamd op papier werden leningen verstrekt. En vervolgens betaalden die bedrijven elkaars leningen niet af. Dus de een zei, hey, jij moet mij betalen, want, enzovoort. De ene lege brievenbusmaatschappij zei dat tegen de andere lege brievenbusmaatschappij. Precies. En toen, nou ja, en dan moet je dus iets verzinnen. Hoe gaan we dit afdwingen? Toen zijn ze naar Moldova afgereisd. Moldavië, dat is dus, ja, nee, Moldova heet het, geloof ik. Dat is een landje ergens tussen Roemenië en Oekraïne. Moldavië, ja. Nou, Moldavië. En de rechters in Moldavië die zeiden van, ja, dat klopt. Dit zijn inderdaad legitieme claims en die moeten betaald worden. Kom erop met het geld. En zo werd het geld legaal overgeboekt uit Rusland naar een bank in Letland. Ik moet even kijken hoe die ook weer heette. De Trasta Bank. En via die Trasta Bank verspreidde het zich vervolgens over het bankwezen in West-Europa. Maar hadden die rechters in Moldavië dan niks in de gaten? Nou, die hadden dat zeker in de gaten, want die waren een deel van het complot. Dat begrijp je. Die werden omgekocht. En ja. Hoe kwam dat allemaal in Duitsland dan nu? Want laten we daar even beginnen bij Duitsland. Daar zijn we nu niet begonnen. Maar goed, laten we toch even teruggaan naar Duitsland. Dit is de truc, zeg maar. Dit is de achterliggende. Ja. Daar wil ik verder nog, zodat ik nog veel meer van weten. Maar als je het hebt over Duitsland, om hoeveel geld gaat het nu in Duitsland, wat het nu is ontdekt? Nou ja, er is nu voor 50 miljoen beslag gelegd door de Duitse autoriteit op onroerend goed en contanten en zo en dat soort zaken. Maar die hele Russische wasseret, zoals het genoemd wordt, die dus veel groter is dan alleen maar Duitsland, daar wordt van gezegd, het gaat over 20 tot 30, weet ik veel, misschien wel 50 of 60 miljard euro. Dat zijn gigantische bedragen. Het is ook niet iets van gisteren of vandaag of zo. Het loopt al een aantal jaren. Dit is een onderdeel van een veel grotere veel groter netwerk en een veel grotere criminele campagne. Ja. En in Duitsland is het heel pikant, omdat de Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, waar toch al het een en ander mee aan de hand is de laatste jaren, die wordt mede genoemd in dit schandaal. Die zou ook weer gefaciliteerd hebben dat het geld, als het uit Letland kwam, via de Deutsche Bank weer verspreid is naar, naar andere rekeningen. Hoe kwam dat geld vanuit Oost-Europa dan uiteindelijk Duitsland binnen? Nou, ik denk via die Letlandse bank. Ja, kijk, als het helemaal in Letland zit, dat is Euroland. Hè? Dat zit in het eurogebied, dus dan ben je binnen als het ware. Hè? En dan kun je vandaar alle kanten op. Die Trasta Bank is inmiddels trouwens opgeheven, hoor. Die bestaat niet, die mocht niet meer. En hoe zijn de Duitsers erachter gekomen, weet je dat? Nou ja, via die sigarettensmokkel kwamen ze dus op het spoor van waar komt dat geld vandaan? En dat zijn ze dus gaan terugvolgen, zegt volg het spoor terug. Waar komt het geld precies vandaan? Uit Rusland? Ja. Maar uit wiens handen? Nou ja, in Rusland heb je een aantal heel rijke mensen. De oligarchen worden ze vaak genoemd. Ze zitten vaak in die grote bedrijven in Rusland die in de olie of in de metalen of in de zware industrie of de mijnbouw zitten en zo. Ja. En ongetwijfeld ook uit de entourage van Poetin en zo. Een neef van Poetin, zijn naam is in dit verband via weer een hele andere bedrijf is die gevallen en zo. Dus er zitten allerlei van dat soort links. En er is natuurlijk in Rusland ontzettend veel geld. Ja. Niet bij de bevolking, maar bij een hele kleine bovenlaag. En die wil dat geld bedragen. Wat voor bedrag hebben we? Geen idee. Maar ja, je weet, half Londen is van de Russen en zo. Hè. Een paar Russische voetbalclubs of een paar Russen hebben voetbalclubs gekocht en dat soort zaken. Je noemde het al. Volgens mij heeft die hele criminele operatie zelfs een naam gekregen. De Russian Laundromat. Ja, de Russische wasseret. Russische wasseret. Wiswasmachine. Ik las echt miljarden, of bedragen van echt tientallen miljarden. Ja. En dan gaat het alleen nog maar over de periode 2010-2014. Ja. Je noemde al de naam van de Deutsche Bank. Zijn er ook nog andere Europese banken bij betrokken? Nou, HSBC, en dat is een Britse bank, HSBC, is erbij betrokken. In een ander schandaal, wat weer een ander witwasschandaal is, wat vermoedelijk nog veel groter is, is een Deense bank betrokken. De grootste bank van Denemarken, Danske Bank. Dat liep niet via Letland, maar via Estland, hè, een buurland in de Baltische staten daar. En, wat is daar gebeurd dan? Nou ja, daar is iets van 200 miljard doorheen gelopen. Dus een nog tienvoudige van wat die Russische witwasserij qua omvang behelst. Ja. En het gaat over hetzelfde verhaal. Russisch geld wat naar het buitenland wordt gebracht. En dat is, voor zover ik heb kunnen nagaan, eigenlijk gewoon letterlijk vanuit Moskou, zeg maar, op een bankrekening in Estland gezet. Wat zegt dat over het toezicht hier in Europa? Dat is een heel groot probleem. Kijk, het bankentoezicht, dat is na de crisis van wat is het, 10 jaar geleden, is dat min of meer gecentraliseerd bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Voor de grote banken geldt dat. Hè. De toezichthouder zit nu in Frankfurt, niet meer in Amsterdam op het Frederiksplein. Maar het aanpakken van witwassen is nog altijd een nationale zaak. Want dat is verbonden met de officieren van justitie, openbaar ministerie, politie en zo. Mm-hmm. Dus dat zijn nationale zaken. Dus daar is wel sprake van veel coördinatie, maar het is toch nog altijd een nationale aanpak. En die faalt dus in die zwakkere landen, in de periferie faalt die dus zwaar. Estland, Letland, maar ook in Cyprus en dan gaan ze maar door. Je noemde al de Danske Bank. Ja. Een soort ING, de ING van Denemarken. Noemen, ja. Maar vandaag werd daar iets interessants over bekend. Want, want die Danske Bank die krijgt een nieuwe commissaris. En die commissaris luistert naar de naam Gerrit Salm. Die krijgt een pittig klusje. Nou, ik wens hem geluk, want die bank zit dus echt tot over zijn oren in de ellende. Het is bekend dat ze dus die rol hebben gespeeld in dat gigantische witwasschandaal in Estland. Ja, dat moet bekend zijn, want dat speelt al jaren. De voorzitter van de raad van bestuur is vorig jaar afgetreden. Er is al van alles en nog wat aan de gang. Dus dat wordt puinruimen voor Gerrit Salm. Van heb ik jou daar? En ook daar zitten weer allerlei hele loesje, onduidelijke verbindingen tussen die Denen en die Estlandse bank en banken in andere landen en zo. Dus genoeg te doen voor Gerrit Salm. Ik ben bang dat voor hem. Ja, als ik hem was, had ik het nooit gedaan, laat ik het zo maar zeggen. En jij zit ook hier. Ja, gelukkig maar. Ja. Financieel journalist en schrijver Roel Jans, heel veel dank voor je komst. Graag gedaan. Bureau Buitenland. Españoles, Franco ha muerto. Ja, wat een droevigheid. Zo klonk het in 1975 via radio en tv in Spaanse huiskamers. Dictator Francisco Franco was dood. Hij werd begraven in de uit rotsen gehouden kathedraal in de Vallei der Gevallenen. Zijn graf groeide uit tot een bedevaartsoord voor extreem rechts in Spanje en is al jaren een doorn in het oog van de socialisten. De Spaanse socialistische regering wil daarom nu dat de stoffelijke resten van dictator Franco worden weggehaald voor de vervroegde verkiezingen van eind april. Afzwaaiend premier Sanchez stelt de familie een ultimatum. Eind volgende week moet zij aangeven waar Franco's stoffelijke resten naartoe moeten. In de studio te gast fotograaf Miquel González. Welkom. Ja, dankjewel. Je bent een fotograaf van Spaanse komaf. Je groeide op in Duitsland. Dat klopt. Werk nu vanuit Nederland. Yes. Leg eens uit, waarom is Franco's huidige graf nou nog steeds zo omstreden in Spanje? Tja, omdat het is een dictator en elk jaar zie je op 20 november, dat is die verjaardag van Franco's dood, zie je dus fascistische groeperingen daar die dood vieren. Mm-hmm. En dus nog steeds? Ja, nog steeds. En daar liggen natuurlijk ook 33.000 andere mensen. Dat is het grootste massagraf van Spanje. En ook 12.000 die gejat zijn. Dat zijn republikeinse slachtoffers. Die zijn daar naartoe gebracht zonder de wetenschap van hun families. Die liggen om hem heen? Nee, die liggen. Je moet je voorstellen, er is een gigantisch gat in een granieten rots. En dan heb je wat zijvleugels. En daar zijn dan de kisten. Dat zijn een soort kisten met botten. Die zijn daar gestald, opgeborgen. En wat voor mensen zijn dat dan die om hem heen liggen? Dat zijn. Nou ja, het was bedoeld voor de gevallenen. De waree van de gevallenen. En mm-hmm. In principe voor zijn gevallenen. En niet zozeer voor de rest. Maar hij had natuurlijk voor de Nodo, dat was dat propagandaprogramma van Franco toen. Wilde hij natuurlijk heel veel kisten en vrachtwagens vol hebben. En dus heeft hij ook uit heel Spanje dus kisten laten brengen met slachtoffers. Mm-hmm. De meeste slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog en de dictatuur die erop volgde, die liggen dus in die massagraaf. Maar ook op andere plekken. Op plekken die eigenlijk onbekend zijn. Om de strijdbijl te begraven na Franco's dood spraken links en rechts af om de geschiedenis te laten rusten. Om daar niet meer over te praten. Werd dan wel het Pact van het Vergeten genoemd. Prachtige naam. Mm-hmm. Maar goed, die plekken die zijn dus nog steeds onbekend. Jij maakte daar een fotoproject van. Memoria Perdida. Ja, precies. De verloren herinnering heet geheugen. Het verloren geheugen. Ja, het is een beetje een woordspeel. Ja, een land dat het geheugen verloren heeft. Ne? Dat kan natuurlijk ook na een ongelukje gebeuren. Wat voor foto's zijn het? Ja, het zijn met name foto's niet zozeer van monumenten. Daar is het Valle de los Caídos een uitzondering. Het zijn soms zijn het snelwegen, zijn het parkeerterreinen, zijn het velden, valleien waar nog steeds duizenden van mensen liggen. Soms hele mooie plekken, soms ook een strand op Tenerife. Dus het zijn plekken waar je niet zou denken dat dat dan geschiedenis is en dat die mensen, dat die botten daar dus daadwerkelijk nog liggen. En dat zie je aan niets? Dat zie je in principe, je rijdt er doorheen, je ziet er dan niets. En ik heb natuurlijk een beetje onderzoek gedaan en dan weet ik, oké, hier moet iets zijn. En soms kom je dan... Hoe heb je dat onderzoek gedaan? Want dat vroeg ik me af. Want als je foto's maakt van vergeten massagraven, hoe weet je dan? Er staat natuurlijk dat een of andere in de kranten. Er is een heel bekend geval. García Lorca, een dramaturg en dichter. Die is nog steeds verdwenen. En ik ging ook lang vanuit dat dat de enige was. Maar toen kwam ik achter dat er nog duizenden liggen. Op diezelfde plek zoals Lorca. En dan kun je natuurlijk vanaf 2000... heb je vrijwilligers, groeperingen die proberen die mensen te vinden en uit te graven. En dan kom je natuurlijk in de kranten wat plekken tegen waar iets gezocht wordt of één massagraaf gevonden is, maar nog zes andere liggen. En dit soort plekken ben ik dan gaan opzoeken. En je maakte de foto's, ik heb de foto's bekeken. Ja. Niet allemaal uiteraard, maar ik heb er een flink aantal bekeken. En het viel me op, het is altijd een beetje schemerig op die foto. Ja, het was zo dat... Hoe komt dat? Nou ja, dat komt omdat ik wilde natuurlijk... De webcam zijn ze geloof ik ook te zien nu, de foto's. Ja, ik zie ze hier. Ja, ja, ik was natuurlijk... het is een fotografisch project. Ik ben fotograaf. Ik wilde niet zozeer een geschiedenisboek maken. Dus was ik op zoek ook naar een sfeer, naar kleuren die wat uitdrukken. Ne? Die een bepaalde sfeer creëren. En daarbij kwam dat de meeste mensen die zijn natuurlijk 's nachts. Ne, een beetje na zonsondergang, voor zonsopgang zijn ze opgehaald thuis door paramilitaire groeperingen. Mm. Ergens weggebracht, het liefste drie dorpen verder, zodat ze niet herkend worden als ze straks in de straat liggen. En daar zijn ze vermoord. En een beetje licht hadden ze nog nodig. Soms wordt ook het autolicht gebruikt om de mensen dan te vermoorden door te schieten. En dan heb ik gezegd, ja, ik wil heel dichtbij dat moment zijn waar die mensen ook vermoord zijn. Ja, ik heb die foto's ook op de tijd van het jaar genomen. Sommige zelfs precies op diezelfde dag en de tijd van de gruweldaden. En dat gaf al een bepaalde sfeer en licht aan die foto's. Ja, en ook een eenheid. En ik vond dat heel goed passen bij dat wat ik wilde zeggen. Ne? Dat gaat allemaal om emoties. Emoties die ik voel als ik daar 's nachts aankom en die camera opbouw. Maar ook emoties die mensen voelen die dan die foto's bekijken. De foto's hangen nu in Spanje, hè? Ja, ze zijn 6 maanden in Barcelona geweest. In het Castel de Montjuïc, een oud gevangenis. En nu zijn ze in La Coruña te zien. In een villa in de stad van de laatste president van de Republiek, Casares Quiroga. En hoe wordt daarop gereageerd? Want er zijn dus nogal wat Franco-aanhangers in Spanje. Weet je, het staat niet in de boeken, niet in de schoolboeken. Dus wat ik het leukste vond in Barcelona was dat echt scholieren die credits van die foto's stonden te lezen en daarover begonnen te discussiëren. En dat is wat hard nodig is. Ja? Zeker van linkse groeperingen. Die komen dan altijd naar die opening en dan heb je altijd zo 100 man. Maar ik wil natuurlijk ook dat de conservatieven, de rechten, naar die foto's kijken. Ja. Ja, omdat Spanje is gewoon elke familie heeft wel een opa die rechts is en een andere die communist is inmiddels. Ja. Maar het is zwaar, het land is verdeeld. Even terug naar dat getouwtrek over Franco's graf. Wat vinden de familieleden van de mensen in die massagraven, de nabestaanden van de mensen die in die massagraven liggen, eigenlijk van die aandacht aan... ik heb net mensen gesproken en die vinden het verschrikkelijk dat Franco nu na zoveel jaren zoveel aandacht krijgt weer. Oh ja? Ja, ja, ze hebben natuurlijk... mensen nog in die massagraven liggen en die worden niet eruit gehaald. En alle aandacht van de regering op dit moment gaat naar Franco toe. Maar goed, ze willen Franco opbergen, zeg maar even. Dat zou toch de nabestaanden moeten plezieren, of niet? Weghalen daar. Weghalen daar. Ja, die had er nooit moeten komen in principe. Ne? Mm. Die had al 40 jaar geleden weggehaald moeten worden. Ja. Hij hoort daar niet. Ja. Je hebt voorbeelden van volgens mij Rudolf Hess. Die is een paar jaar geleden in zee gegooid. Ja. En wat denk je, gaat het premier Sanchez lukken om toch nog Franco te verplaatsen voor de verkiezingen van eind april? Nee, ik denk niet. Eind april heb je verkiezingen. De familie heeft al aangekondigd om bezwaar in beroep te gaan. En ook die prior van die Benedictijnen, die dat waar je beheert, die gaat ook in beroep. Ja, dat duurt best lang in Spanje. Dat gaat niet meer. Je blijft er nog wel even liggen. Ja, ik hoop voor niet, maar ze hadden hem gewoon meteen eruit moeten halen en laten verdwenen. Hartelijk dank voor je komst. Ja, graag gedaan. En succes met de foto's in Spanje. Fotograaf Miquel González. Meer informatie over zijn fotoproject Memoria Perdida. Dus verloren, niet herinnering, maar verloren... Verloren herinnering, ja. Oh, toch wel, verloren herinnering. Dat is te vinden op zijn website, ja. miquelgonzales.com. En hier kunt u ook het fotoboek bestellen. Tot zover Bureau Buitenland. Straks Mangiare met Petra Possel. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Renate Kok. Acteur Jussie Smollett zal niet meer te zien zijn in de laatste twee afleveringen van de Amerikaanse televisieserie Empire. De producenten knippen zijn personage eruit. Smollett wordt beschuldigd van het indienen van een valse aangifte. Volgens de politie was Smollett ontevreden over zijn salaris en zou hij op zoek zijn geweest naar aandacht. De hulpdiensten houden op 18 maart een landelijke protestdag tegen het pensioenbeleid van het kabinet. Werknemers van onder meer politie, douane en defensie gaan dan met een snelheid van 66 km per uur naar het Malieveld in Den Haag. En die snelheid staat symbool voor de pensioengerechtigde leeftijd die de bonden willen. De leider van de Geleense afdeling van motorbende Satudara heeft 9 jaar celstraf gekregen. Hij wordt beschouwd als de aanvoerder van een criminele organisatie. 9 andere leden werden ook veroordeeld voor onder meer afpersing en verboden wapenbezit. En in Amsterdam is Auschwitz-overlevende Frida Menko overleden na een val in haar huis. In 1944 werd ze met haar ouders naar Auschwitz gedeporteerd. Haar vader stierf, zelf overleefde het ternauwernood. Na de oorlog speelde ze een belangrijke rol in de Joodse gemeenschap. Frida Menko was 93 jaar. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hoog 3 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech daar. De rechte rijstrook op de hoofdrijbaan is dicht. Dus je kunt beter via de parallelbaan. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Als de schimmel in je oude afvalemmer steeds vijandiger begint te worden, dan kun je wel wat vonk gebruiken. Want op vonk.nl krijg je nu 15% korting op alle afvalemmers. Geef je huis wat vonk. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel 200 euro per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op 1 verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie! Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Stop met het bewaren van bonnetjes en voorkom een boete van de Belastingdienst. Met de autopas van MKB Brandstof. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Q-Box zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Q-Box.nl en reserveer jouw Q-Box. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Q-Box.nl. Daten zonder Facebook-koppeling? E-matching. Dating hoger opgeleide. Zet uw privacy op 1. NPO Radio 1. NTR. Het is vrijdagavond even na 7:30. En live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mandjare. Waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit uw presentator Petra Possel. Hallo, goedenavond. Goedenavond bij Mandjare, rechtstreeks vanuit het Westerpark in Amsterdam. Ja, ik ga gewoon beginnen. Er kwam laatst een tweetreactie binnen van een meneer die zei... ja, maar die Possel die zit altijd maar te zeuren waar je naar moet mailen... en wat je dan moet schrijven. Ja, daar ga ik gewoon mee door. Want ik vind het heel belangrijk dat u als luisteraar reageert op deze uitzending. Mandjare@ntr.nl. Twitteren kan ook, hashtag Radio Mandjare. Waarom vind ik het zo belangrijk? Vandaag extra, we gaan het hebben over eten en ouderen. Er zit hier iemand aan tafel, Manfred Meeuwig, professor in de olie. Die dacht dat het ging over het eten van ouderen. Nee, het gaat over eten en ouderen. En dat is omdat Bianca Tan, mijn rechterhand van vanavond... Welkom. Eind september, toen was je in dit programma ook als mijn rechterhand... en toen kregen we het eigenlijk bijna en passant over een onderwerp... wat machtig interessant is, namelijk over jouw werk... voedingstrajecten verzorgen voor mensen die in zorginstellingen wonen... zodat die mensen leuker en beter met elkaar kunnen eten. Want jij had dat gezien van dichtbij, je was gaan eten bij de ouderen... en je zag, jeetje... Wat is dat slecht? Ja, ik werkte bij een instelling die, waar mensen in kleine locaties wonen. En ik geef daar adviezen en ik verzorg die trajecten... hoe ze met bewoners de maaltijd beter kunnen benutten. En dus ook lekkerder en meer samen, meer gezelligheid aan tafel. Nou, en de kokin, Annemarie van Pol, met wie ik dat deed, zei... God, we moeten ze eigenlijk eens mijn zorginstelling in Amsterdam-West gaan kijken... want daar zit de oude secretaresse van mijn vader. En hiermee hoor je altijd, het gaat ons allen aan. Secretaresse, opa, oma, moeder, zoon. Die eet zo slecht. En ze zocht haar iedere twee weken of iedere maand op en dan... klaagde Gerda, ik hoop dat je luistert, steeds van het eten is hier niet te doen. Dus wij togen naar dat verzorgingshuis. En zo kwam ik dus hier bij jou te praten over hoe slecht... want mijn broek zakte af van de slechtheid. En mijn hart brak ook over om hen, 9602, map... ons eten mag toch ook lekker zijn, zei ze. Ja. En toen dacht soms kun je zelf niet meer koken en dan ben je aangewezen eigenlijk op de dienst van iemand anders, ja. Van een instelling, van een verzorgingstehuis, een verpleeghuis, een ziekenhuis ook, maar dat houden we nu even buiten beschouwing. Vooral die plekken waar je woont, hè? Daar gaat het om aanleunwoningen, instellingen en ga zo maar door. Ja. Jij hebt dat toen besproken hier aan tafel met mij en de anderen en toen kwamen heel veel reacties binnen, want iedereen kent iemand. Iedereen kent eigenlijk ook iemand die slecht eet, om die reden. En we kregen heel veel mail en allerlei reacties sijpelden langzaam maar zeker binnen. En toen hebben we besloten dat we van Mandjare dit regelmatig op de kaart gaan zetten. En je hebt ons toen meteen een gouden tip aan de hand gedaan. De man die links ingevlogen is van Valencia. Was je op vakantie daar, Vincent? Klopt, ja. Vincent Weijers. Ik ben 10 dagen daar geweest. Ja. Jij bent chef-kok. Dat is een woord wat ik makkelijk uitspreek. Maar ook nog teamleider food. Ja, zo noemen ze dat in de zorgwereld. Ja, en dus het reilen en zeilen van die keuken, die heb ik onder me. Ja, en dat is van de keuken De Vijverhof in Capelle. Klopt. En dat is niet zomaar wat. De Capelle werd bezocht onder andere bijvoorbeeld door premier Rutte. Ja, inderdaad. En hij zei, ik wil de zorg zoals die is in De Vijverhof. Een verpleeghuis waar ik aan het eten ruik dat er gekookt wordt. Klopt, ja. Wij dachten dat dat heel normaal was, dat er gekookt werd. Ja, dat zou je ook denken, maar gelukkig bij ons wel. Elke dag gaat gewoon vers alles de pan in. Ja. En wordt alles klaargemaakt. Ja. Ik zag daar een foto bij dat persbericht van Rutte. En daar zat iedereen aan een vrij fleurig placemat van papier, denk ik. Ja. Met echt een mooi bord eten. En in diverse gangen wordt dat opgediend. Klopt. Drankje erbij. Klopt. Dat is de keuze van de mensen. Ja. Ze hebben de keuze om bij ons ook drankjes erbij te bestellen. Ik moet wel zeggen dat de meesten die houden het bij water. Oh, wat zijn ze toch beschaafd hier? Ja, bescheiden. Ik dacht, senioren zijn allemaal aan de drank, lees ik. Nee, dat valt wel mee. Oké. Okay. Ja, maar elke dag, we hebben zeker tussen de middag. Bij ons is het 's middags dat ze warm eten. We hebben meerdere mogelijkheden. Willen mensen 's middags warm eten? De mensen die bij ons in het restaurant komen, is het grosso modo wel wat 's middags eet. We hebben elke woensdagavond hebben we ook een diner. En dat noemen wij de eetsalon. En dan kunnen mensen eigenlijk een stoel reserveren. Als in een restaurant. Maar dan eigenlijk puur bedoeld dat mensen eigenlijk uit de eenzaamheid komen. En gezamenlijk aan tafel kunnen eten met elkaar. Ja, je hebt een behoorlijke equipe. Je runt een ik dacht meerdere koks heb je daar lopen. Ja, een brigade van pakweg 16 man. En dat is dan, hebben we totaal 4 koks. Inclusief ikzelf, dat is 5 dan. Ja. En dan hebben we wat, uiteraard keukenassistenten, weekendhulpen. Ja, en 7 dagen per week wordt gewoon vers gekookt. Ja. Er is heel lang gedacht, ook door mij, dat er in elk verzorgingstehuis en bejaardentehuis en noem alle instellingen op, dat er gewoon gekookt werd. Want ik zag toch echt wel dat ze een keuken hadden. Ja, ja, ja. Is dat niet meer zo? Dat is al heel lang niet meer zo. Nee. Dat is, hebben we het over 10, 20 jaar geleden misschien nog? Ja, ze hebben natuurlijk bepaalde wegen ingeslagen en dachten dat ze op voeding dan konden bezuinigen. En als je natuurlijk kijkt dat heel het voedingsbudget is misschien 5% wat er in de zorgwereld omgaat. En als je daar dan nog centjes weg gaat pakken, ja, dat gaat natuurlijk niet goed. Nee. En dat heet dan met een beleidswoord ontkoppeld koken? Nee, ontkoppeld koken is weer wat anders. Oh, wat is dat dan? Ontkoppeld koken, dan doen ze nog wel op de locatie koken. Alleen dan koelen ze het terug en dan een later moment gaan ze het opwarmen. Oh, dan gaat het in een bakkie. Ja, zeg maar. En het was eigenlijk bakkie in een bakkie. Bakkie in een bakkie. En het was eigenlijk bedoeld om een soort 5-7 creatie te krijgen. Dus 5 dagen had je dan koks op de werkvloer en dan konden ze 7 dagen onze eten. Oh, okay. Dat was eigenlijk ook een soort. Dus bij mij thuis ook zo eigenlijk, hoor. Ik weet niet. Ja. Je kookt 's ochtends voor 's avonds? Nee, ik kook wel eens voor de dag daarna. Oké. Nou, maar daar is dat toen voor verzonnen. Om dat sowieso daarop te kunnen bezuinigen. Ja, maar goed. Bij jou wordt gekookt in Capelle, de Vijverhof. Eerst even, voordat we hierop verder gaan, even de andere aan tafel. Manfred Meeuwig, je komt straks over paté praten. Ja. En niet de cinema paté, maar gewoon paté als in terrine, hè? Ja. Ben jij een fan? Ik vind het heerlijk, ja. Ik vind het zo ontzettend Frans. Lekker routier voorgerecht. Ja, dus net als kaas met wijn en brood is paté met wijn en brood wel vrij ideaal. En nu noem je niet de augurk, maar die hoort er wel bij, hè? Ja, eigenlijk cornichons zelfs, Petra. Ja, sorry, correctie. Nou ja, deze zijn gewoon heel erg lekker knijterzuur en knapperig. Precies zoals je het wil. Ja, best wel vette paté. Waarom heb je liever dat ik cornichon zeg eigenlijk dan augurk? Nou, augurk is volgens mij gewoon alleen groter. Ja, en cornichon precies, klein. Is een slanker. En bij ons zijn natuurlijk die augurken vaak ook een beetje zoet. Dat vind ik niet zo lekker. Nee. En dit is natuurlijk echt Frans lekker. Zuur plus zuur, ja. Ja. We hebben het zo meteen in de eerste helft van de uitzending over eten en ouderen. Jij hebt ouders die gelukkig nog leven. Ja, ja. Eten zij ook nog goed? Krijgen ze nog goed eten? Ja. Zij halen, of het wordt eigenlijk gebracht iedere dag door een maaltijdservice, en die dat heel goed doen. Zelfs in porseleinen schalen wordt het gebracht en wordt het warm gebracht nog. Nou, ze moeten dan eventjes nog in de magnetron meestal, maar meestal is het toch gewoon nog warm. En het wordt heel aardig gekookt. En het is ongelooflijk belangrijk. Mijn ouders die hebben altijd heel erg van eten gehouden, maar hun smaak gaat ook achteruit. He, doordat je ouder wordt, proef je gewoon minder makkelijk smaak. Dus ze hebben echt smaak nodig ook om iets te proeven. Ja. He, want ze vinden vaak dingen flauw. Ja. En dus ze doen vaak veel meteen, ook van tevoren al zout erbij, weet je wel. Lekker en, met je bloeddruk omhoog. Hoppa. Dat is natuurlijk niet zo goed. Maar goed, het is heel erg belangrijk natuurlijk als je oud bent en je hebt niet zoveel meer aan pleziertjes overdag. Dan is dat eten natuurlijk voor mij ook het hoogtepunt, maar voor hun ook. Ja, maar jij bent kok, weliswaar niet meer praktiserend, alhoewel thuis wel natuurlijk. Kijk je dan extra kritisch naar de maaltijden van je ouders? Nou, eerlijk gezegd ben ik daar niet vaak bij. Nee, want als jij er bent... Ik kom wel vaak op bezoek, maar dat ben ik altijd overdag. Ja. En 's avonds komt het eten dus en dan komt ook de zorg, ja. De zorgverlener. Komt iedere dag iemand... Ze helpen. Hoe oud zijn ze? Ze zijn 93 en 94. Zo. Dus ze zijn echt wel behoorlijk oud. Ja. En ja, het is allemaal niet zo heel eenvoudig het leven, kan ik je vertellen. Nee. Als je zo oud bent. Tot 80 is prachtig en dat ja, klopt. Ja, maar dat, het wordt echt wel heel moeilijk. Ja. Het is heel erg zwaar. Ja. Ja. Voor hun en voor ons ook. Voor de kinderen ook. Ja, natuurlijk. Maar goed, dat. Dat hoort daar ook bij. Ja. Ja. Iemand die onder andere toch deels voor de moeder heeft gezorgd, is onze charmante assistente Francine. Ik heb het er al eens met je over gehad in de uitzending. Jouw moeder moest op een gegeven moment naar een verpleeghuis. Precies, die ging naar zo'n kleinschalige dementie-instelling. En een van de dingen waar ik dat toen samen met mijn broer op heb uitgekozen, is dat daar een keuken was en dat daar iedere dag gekookt werd. In de praktijk is het dan toch heel erg afhankelijk van hoeveel tijd er ingeruimd is voor de zorg om te gaan koken. Want de zorg zelf moest koken? De zorg zelf moest koken. Was nou niet ja, een aparte kok? Nee, voor. Nee, dat deden ze zelf. Dus dat waren, ja, de ene keer had je iemand die zag daar echt wat in om daar werk van te maken. De andere keer niet. Maar ik kan me ook voorstellen, als er iemand van zijn stoel gevallen is of er zit poep aan de muur. Ik bedoel, er gebeurt natuurlijk van alles. Ja. Dan schiet het eten erbij in. Ja. Maar ja, ik vond het toch wel een heel mooi idee dat er in ieder geval een keuken is. Er werden boodschappen gedaan. Er kon vers gekookt worden. En mensen, dat was ook het idee, mensen zouden kunnen helpen. He, dus even, als mensen dat nog konden, snijden, hakken. Het ritueel van koken. Ja, dat zou je toch zo lang mogelijk ook willen vasthouden. Ja. Dat is een beetje bijzonder dan. Ja. Ja. Vincent, want wat is dat? Tenminste, ik zie ook vaak dat ouderen veel minder eten dan wij. Min of meer in de bloei van ons leven, zou ik maar zeggen. Ja. Waarom is dat? Het heeft waarschijnlijk ook wel met een stukje verbranding te maken. Ja. Mensen zijn minder actief. Hè, die zitten meer. Dus dat per definitie verbranden ze vaak ook minder. Maar ze vermageren soms ook heel sterk als ze echt oud worden. Ja, ja, maar daar kun je natuurlijk zeker, als je zelf een keuken hebt, ook goed op inspelen. Gewoon ook de vettige producten wat aanbieden. Wat slagroom extra. Verzin het maar. Ja, want daar heb je als kok mee te maken. Zoals jij als je in je vijverberg aan het... Vijverhof. Oh, ik heb er gewoon een berg van gemaakt. Ja, hofberg. De Vijverhof in Capelle. Ja. Waar let jij nou op als je voor ouderen kookt? Is dat een andere manier van koken? Nee, vind ik eigenlijk niet. Smaakbeleving is eigenlijk voor iedereen gelijk. Het is wel zo dat je wel eens wat aan smaaksturing doet. Smaaksturing. En dat bedoel ik mede dat je de pupillen eigenlijk wat meer probeert te prikkelen. Dus het mag gewoon, het mag gewoon hoge smaak zijn. Ja. Ja. He, dat is gewoon belangrijk. Ja. En, zout, kruiden. Ja, ja, en dan moet ik bij zeggen, dat is ook onze filosofie. Mensen moeten gewoon lekker kunnen eten. En net wat je zegt, er zijn heel veel mensen, wat je ziet, die beginnen gelijk met een magiefles te strooien of zout erbij te gooien, voordat ze geproefd hebben. Maar wij zijn gewoon van mening dat je gewoon moet zorgen dat ze een lekkere maaltijd hebben. Dus dat ook die smaak goed op orde is. Maar het gerucht gaat toch ook vaak dat wat oudere mensen liever zeg maar de kapot gekookte groenten willen en het vlees wat zeg maar helemaal uit elkaar valt. Ja. Is dat ook eigenlijk zo? Kapot gekookt, dat vind ik een beetje een verkeerd woord. Mm. Mensen willen wel wat gaarder de maaltijd ontvangen. Dan tegenwoordig in de mode is. Maar dat is eigenlijk ook niet zo gek. Want mensen krijgen ook wat meer last met kouproblemen. Hmm. Als we over diëtiek hebben, is het vaak de consistenties. Omdat mensen gewoon slikproblemen met kouproblemen. Ja. En daar moet je natuurlijk als keukenbrigade wel op inspelen. Ja, en hoe doe je dat dan? Dan zeker bijvoorbeeld een carbonade. We hebben dan de harstcarbonade, de vettere carbonades. En die zijn gewoon veel malser. Dus die kunnen de mensen makkelijker wegeten. Ja. Zou je een ribcarbonade geven, dan krijg je hem terug. Want die krijgen de mensen niet weggekoud. Dus die is gewoon te stevig. Gewoon stevig, in ja. En die krijg je ook niet gaar. Nee. Tuurlijk, hij is wel gaar in die zin dat... Dat het vlees niet meer rood is. Dat het vlees niet meer rood is. Maar de mensen kunnen dat gewoon ten eerste niet snijden en niet kauwen. Nee, wat is jouw ervaring hierin, Bianca? Nou, ik wou net zeggen, ik heb denk 7 of 8 keer... In deze zorginstelling in West, die inmiddels gesloten is nu... maar dat lag niet, de reden was niet de keuken. Mm. Wat mij betreft wel, maar... 7 dagen daar gegeten met Mappe en Gerda aan tafel. En alle keren het vlees wat je zegt... dat kwam van een grote cateraar uit Noord-Groningen. Dieselwagens, iedere dag brommend naar Amsterdam weg. Echt waar? Iedere dag. Oh, ja, lekker dus klimaatvriendelijk ook. Precies, dat is nog een aspect aan dit onderwerp. Maar dan zo'n varkenslapje of een kipfilet... daar kun je gewoon door het raam gooien, zo hard en taai... Met niets ten nadele van zo'n cateraar. Die zal ook zijn best doen. Maar Vincent en ik, mijn collega, dus niet deze Vincent... in dit project, we zijn bij VWS ook gaan praten. Onder andere Taskforce voor Ouderen, Voeding voor Ouderen. Dat het toch zo simpel kan zijn om gewoon goed te koken. En ook kom eens zelf proeven wat er gekookt wordt. Maar de meeste... mensen die ervoor verantwoordelijk zijn, die zeggen toch van... nou, ik weet wel hoe het is. Ik denk, nou, dat blijkbaar niet. Dat kan niet, want een keer is natuurlijk niet erg. Hè? Een keer dat het minder lekker is als altijd. Dat je denkt, nou, maar 7 dagen in de week gewoon niet lekker. En je moet je ook voorstellen, Peter, het zijn mensen die al vanaf 4 uur... Je kunt je benen niet meer goed optillen. Je hebt last van dit of dat. Je mist je dochter die niet langs kon komen. En om 4 uur zitten ze al bij de deur te wachten tot de eetzaal open kan. Dus die maaltijd is gewoon zo fijn om die goed te hebben. En dan en zo gaat het treurig. Om die maaltijd, maar ook om het hele sociale gebeuren eromheen. Ja, ja dat het, dus dat het ook met zorg en aandacht... Gezellig, tafeldekken, drankje erbij eventueel, dat soort dingen. Ja, maar vooral denk ik iemand die... Kijk, Vincent, hier is een kok. Een kok wil niets liever dan iets lekkers maken, dat is 1 ding. Maar ook dat de mensen die het opeten het lekker vinden. Dat is een, noem het energetisch, is misschien een beetje raar... maar het is een gevoel van liefde wat daarin zit. En welke cateraar je ook inhuurt, dat gevoel van liefde... Nou, zit er gewoon. Dat is heel raar. Dat kan niet in onder zo'n plasticje wat je er daarna afrit. Dat is meer het idee van de keuken moet terug in de zorg. En in menselijke hand dus. Ja. Moet eigenlijk weg van die plastic bakjes waar je zo'n vriebeltje van aftrekt. Weg van convenience en. Ik zal het nog sterker vertellen, Nes. De koks die wij hebben lopen, sowieso, die proeven van tevoren natuurlijk wat er klaargemaakt is. Ja. Maar het einde van de band moeten ze ook nog proeven wat als laatste eraf is gegaan. Want het is gewoon belangrijk, je moet weten wat je serveert. En je moet altijd de gedachte hebben van, zou ik dat zelf ook willen eten? Ja. En dat moet goed zitten. Nou heeft Bianca de vorige keer in de uitzending een uitspraak gedaan... waar ik nog wel heel lang met mijn hoofd aan bleef haken. Namelijk dat het soms maar 2 cent scheelt. Het verschil tussen aangeleverd door een cateraar... en een keuken in bedrijf hebben. Nou weet ik niet of het exact 2 cent is. Maar het gaat uiteindelijk allemaal om geld, zoals altijd. En zoals alles in deze wereld. Gaat het om dat het goedkoper is... om bakjes aan te laten leveren dan om zelf te koken. Is dat ook zo? Ja, maar wat versta je onder goedkoper? Minder geld. Ja, minder geld. Maar ik bedoel, mensen die tevreden in een groot restaurant zitten... die zitten daar gezamenlijk. Dus daar heb je minder zorg voor nodig. Dus als je die zorgkosten bij het potje van die keuken zou zetten... dan word je eigenlijk steeds goedkoper als keukenzanger. Mm. Maar is het ook veel duurder zoals jullie werken? Nee, absoluut niet. Nee? Nee. Want wat betalen bewoners voor de maaltijd die ze bij jullie krijgen? Wij hebben bijvoorbeeld diners, dat is 's avonds. Die zijn dan wat uitgebreider. Dan betalen ze 10 Dat is 3 gangen? Dat is 3 gangen, ja. Met altijd een bijgerechtje. Tussen de middag betalen ze 6,25. Dat is de standaard dagelijkse maaltijd? Dagelijkse maaltijd. En die bestaat uit verschillende... Hebben ze componentkeuze. Dus ze kunnen ook kiezen wat ze eten. Ja. En dan hebben ze de uitbrengmaaltijden. Mensen die het maaltijd thuis ontvangen, die betalen 7,95. Want daar zit een vergoeding voor de bezorger bij. Ja. Ja. Want die rijdt met hun eigen auto naar een locatie toe... om die maaltijden weg te brengen. Ja. Ik heb ook wel eens gemerkt dat heel veel ouderen dan zo'n maaltijd nemen in een aanleunwoning bijvoorbeeld. En dat ze dan die maaltijd in twee delen op uit zuinigheid eigenlijk. Ik weet niet of dat specifiek uit zuinigheid is. Nou ja, of uit het gebrek aan eetlust kan ook natuurlijk. Kan ook. Of de portiegrootte is voor die betreffende persoon te groot. Dat kan ook. Ja. Maar goed, krijg je genoeg binnen, hè? Dat is natuurlijk altijd wel belangrijk in dit verhaal. Dat klopt, klopt. Maar als je zorgt dat je een lekkere maaltijd hebt, dan gaan de mensen vanzelf al meer eten. Ja. Dat is het uitgangspunt. En als je zou het voor elkaar kunnen krijgen, dat zeg ik, tussen de middag zitten de meesten wel een mannetje of 80 bij ons. Ja, 80 mensen? Ja. Veel. Ja. Dus die mensen eten gezamenlijk. Dus dan zie je ook al dat ze meer gaan eten. Het heeft allemaal inherent met elkaar. Hoe gek kan je het maken eigenlijk, wat je maakt? Ik bedoel, een sushi-buffet met rauwe... Ik moet zeggen, toevallig in de voorbesprekingen met Heb ik wel zin in als ik bij je kom zitten, als ik heel eerlijk ben. Helemaal goed. Maar als je straks 85 of 90 bent, heb je er dan ook nog zin in. En wij zien wel dat zeker met de uitbrengmaaltijden... die mensen doen van tevoren kiezen, want anders kunnen we dat niet op locatie krijgen... dat mensen toch wel heel veel neigen naar de Hollandse pot. Hollandse pot. Ja. Ja. Dat is gewoon groentevlees. Aardappeltje. Aardappeltje. Ja. Jus. Ja. En misschien anders pasta's, nasi's. Nasi, bami, macaroni, spaghetti, dat eten dan wel. Ja. Maar dan moet de spaghetti wel vast gesneden zijn. Want anders heb je die frieten. Ja. Maar dat wordt dan wel genomen. We hebben ook wel babipangang, dat soort gerechten. Maar dan zie je toch dat de keuze wat minder wordt. Ja. Vind je dat jammer? Heb je ook wel eens een beetje een soort onderwijsachtig gevoel? Nou, maar ik ga nu eens iets op de kaart zetten. Een groot avontuur. Eens kijken hoe dat valt. Jammer in die zin niet. Ik bedoel, wij zijn bezig voor onze cliëntelen. Ja. Hè? Voor onze gasten. Niet voor jezelf. Nee. En dan kan ik wel zeggen, ik vind het heel leuk om dat te doen. Maar als de gast zelf dat niet wenst, ja, dan heeft het eigenlijk geen zin. Zou je bij jezelf gaan eten? Ja. Ja. Ja, absoluut. Gewoon gezellig, Nee. Ja, maar wij staan voor iets wat we daar doen. Ja. Dus ik bedoel, wij vinden het gewoon goed daar. Ja. Dit is eigenlijk een uitzonderlijk verhaal wat we nu horen. Ik dacht vroeger dus dat dit normaal was, maar dit is uitzonderlijk. Ja, dat hoor ik wel steeds vaker en dat betreurt mij ook. Tuurlijk. En zeker de verhalen. Toevallig in het vorige gesprekje had ik het er ook nog over. Je hoort ook wel eens bepaalde koks zeggen. Die zeggen van ja, maar als ik het kant-en-klaar koop, dan is het net zo goed. Maar dat zegt meer wat over de kok als over het product. Ja, want vers is wel degelijk beter en lekkerder. Ja, want anders ben je gewoon erg een goede kok. Ja. Klinkt misschien heel hard, maar zo zie ik dat wel. Bianca? Nou ja, de zeldzaamheid. Er zijn wel de koks die het of instellingen die een eigen keuken hebben en die het ook ontzettend goed doen. Ja. Ik sprak een directeur van een zorginstelling in Naarderheem. En die heeft ook juist een aantal jaar geleden zijn keukenbrigade gezegd van, wat denken jullie, weer terug, dus de keuken terug, of toch dat regenereren? En toen zeiden zij, nee, in godsnaam, want dan kunnen wij ook nog wat doen. Ja, wij willen doe maar weer terug. Doe maar weer terug. En hij zei, dit is het budget en hier moet je het voor doen. En dat lukt gewoon. Dus daar weer terugkomend op jouw 2 cent... Eigenlijk mag dat ook niet de discussie zijn. Zijn, maar het is het vaak. Ja. En dat is toch onbegrijpelijk Want ik kan me wel voorstellen, als je zelf heel veel in de particuliere zorg uitgeeft als cliënt, dat je dan heel goed bediend wordt. Maar laten we zeggen, gewone mensen met gewone inkomens, die moeten ook kunnen eten. 25, een 3-gangen maaltijd. Dat is toch ik koop er niet voor. Dat kan dus uit, kennelijk, voor dat geld. Ja. En ook, misschien moeten we ook nog benadrukken. Vincent zegt het al, deze directeur in Naarderheem zei het ook. Ik heb minder administratieve rompslomp, geen klachten formuleren. En ik hoef minder voedingssupplementen uit te delen. Ja. Omdat we zelf koken en dus goed, gezond, lekker vooral koken. Ja. Nou, bij ons wordt er ook gekookt. Dat is onze charmante assistente die even wat aandacht nodig heeft. Nou, doe dat maar, meisje. Die is wat met eieren in de weer. En dan hopen we maar dat er wat lekkers uit. Wordt het wel lekker? Ja, ik stel voor dat we binnenkort een heel groot ouderendiner namens Mangiare gaan organiseren in het land. Ik zie nu een wanhopige redactie naar me kijken. Wat zegt ze nu weer? Die gekke meid. Maar we gaan iets organiseren en we hopen dat u ook reageert op deze uitzending. Mangiare@ntr.nl. We gaan even naar het nieuws. We gaan ook daarna even voetballen. En dan praten we verder zometeen met deze equipe aan gasten. Zometeen na het nieuws van 8 uur. Niet? Oh. Oh, ik zit verkeerd op mijn briefje. Ja, dan kan je toch merken dat ik op vakantie ben geweest. Wat ben je aan het maken, Francine? Francine, kom aan de microfoon, red mij. Nachteten. We hebben vandaag een inzending. Ik noem het een DDR-tosti. Een DDR-tosti. Dit zijn niet mijn woorden. Het lijkt een beetje op een tosti, maar dan toch weer heel anders. En het is een gerecht wat in de DDR heel veel gegeten is en nu nog steeds in Freiburg in de cafeetjes 's nachts te krijgen is. Nou, ik vind het enorm spannend. DDR-tosti is zometeen na 8 uur. Wie wil dat niet? Vincent, jij ruikt wel dat hier nu een bak aan knoflook binnenkomt lopen. Aanpalend onze charmante assistente. En dat betekent dat er in die paté die we zo gaan proeven na 8 uur... heel veel knoflook zit. Kun je dit nu bijvoorbeeld ook bij jou serveren? Of... Ja hoor. Dat vinden mensen wel lekker. Nou, dat weet ik. Ik heb nog niet geproefd. Dus dat moet ik nog eventjes controleren. Ja. Maar over het algemeen zou dat wel kunnen. Ja, heel goed. Je moet altijd eerst testen. We krijgen een reactie binnen van Joop Sanders. Die schrijft: mijn vrouw, inmiddels is ze overleden, heeft de laatste 8 maanden van haar leven in een verpleeghuis doorgebracht vanwege dementie. In elke groep werd er door het verzorgend personeel gekookt de gedachte dat de bewoners mee zouden kunnen helpen. Niet elke verzorgende kan even goed koken. Koken is toch een vak, vraagt Joop zich af. Ja. Dat is waar, hè? Ja, absoluut. Koken is een vak. Niet iedereen kan koken. Nee. En vaak wordt het ook aan de zorgbegeleiders. Is het extra druk als zij ook nog naast de zorg ook nog moeten koken. Ook nog moeten koken. Francine vertelde het. Dus dat is... Daar moet je niet op rekenen. Nee. We gaan nu, geloof ik, toch echt wel naar het nieuws. Wereldnieuws. 8 uur. NPO Radio 1.